odurzacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 1400 zakażeń koronawirusem wśród górników. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że problem może szybko nie zniknąć. Przeszło 8 miliardów złotych trafiło do tej pory do przedsiębiorców na wsparcie miejsc pracy. Z powodu koronawirusa wstrzymano wydobycie w 4 kopalniach na Śląsku. Łącznie potwierdzono w tym regionie ponad 1400 zakażeń wśród górników. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił w trzecim programie Polskiego Radia, że wstrzymanie pracy jest tymczasowe. Częściowe zawieszenie produkcji już nastąpiło w 3 kopalniach w Polskiej Grupie Górniczej, jednej w Węglokoksie. To jest spowodowane sytuacją epidemiczną. To spowodowało decyzję o zatrzymaniu pracy w tych 4 kopalniach, czasowym zatrzymaniu. W tym sensie, że nie jest prowadzone wydobycie. Kończą się badania przesiewowe załogi kopalni Pniówek w Pawłowicach. Do wczoraj stwierdzono zakażenie u 85 osób, a w całej Jastrzębskiej spółce u 92. Na kwarantannie jest 325 osób. Jesteśmy w kontakcie z dyrekcją i w miarę możliwości współpracujemy, powiedział wójt Pawłowic Franciszek Dziędziel. Ten gwałtowny wzrost zachorowań związany jest z masowym badaniem, szczególnie wśród górników. Tu współdziałamy z Jastrzębską Spółką Węglową, z dyrekcją kopalni, ale również z wojewodą sanepidem. Udostępniliśmy swoje parkingi, namioty zainstalowane. Cała załoga 5000 będzie przebadana. Badania przejdą też rodziny górników. Najwięcej przypadków infekcji w Polsce jest właśnie w województwie śląskim. 4399. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że koronawirus może szybko nie zniknąć. Eksperci WHO uważają, że nawet gdy uda się znaleźć szczepionkę na COVID-19, to wirus może pozostać w społeczeństwie, choć będzie znacznie mniej groźny. Nad szczepionką pracuje obecnie około 100 zespołów naukowców na całym świecie. Według najbardziej optymistycznych prognoz, jej wprowadzenie na rynek będzie możliwe najwcześniej za rok lub za półtora roku. Główny ekspert Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan przestrzega jednak, że nie rozwiąże to całkowicie problemu SARS-CoV-2. Ten wirus może stać się kolejnym wirusem endemicznym na danym terenie. Może on nigdy nie zniknąć, tak jak nie zniknął wirus HIV. Pogodziliśmy się jednak z jego istnieniem i znaleźliśmy terapię oraz metody zapobiegania. Ludzie nie boją się już HIV tak jak kiedyś. ONZ ostrzega tymczasem, że pandemia spowodowała wzrost liczby osób z problemami psychicznymi na świecie. Chodzi zwłaszcza o kraje, które nie zapewniają odpowiedniej opieki psychologicznej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według danych amerykańskich naukowców na całym świecie w wyniku COVID-19 zmarło 298 tysięcy osób. Liczba zakażeń to prawie 4,5 miliona, z czego 1 600 tysięcy osób wyzdrowiało. Ponad 8 miliardów złotych już trafiło do przedsiębiorców na wsparcie miejsc pracy, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny. Marlena Maląg dodała, że większość zakładów fryzjerskich i kosmetycznych skorzystała z tak zwanego postojowego i dofinansowania. Na ten moment możemy śmiało powiedzieć, że około 5 milionów miejsc pracy zostało ochronionych, bo samych wniosków o wsparcie tych rozpatrzonych pozytywnie zostało złożonych do nas ponad 3 miliony 800 tysięcy. Minister dodała, że trwają prace nad podwyżką zasiłku dla bezrobotnych oraz wypłatą dodatku solidarnościowego. Nielegalne automaty do gier hazardowych przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. W jednym z lokali w Wysokim Mazowieckiem urządzane były nielegalne gry na automatach, mówi Maciej Czarnecki z Izby w Białymstoku. Po wejściu do wcześniej wytypowanych pomieszczeń, zabezpieczonych m.in. systemem selekcji klientów i monitoringiem, funkcjonariusze ujawnili 3 nielegalne automaty do gier hazardowych. Automaty zostały zajęte do sprawy karnej skarbowej. Za urządzenie gier na nielegalnych automatach grozi nie tylko grzywna czy więzienie, ale też 100 tysięcy złotych kary za każdy automat. Na koniec dobre wieści dla kierowców o nowym projekcie naszej rozgłośni. Polskiego Radia Kierowców będzie można słuchać od jesieni dzięki technologii DAB+ i poprzez specjalną aplikację. Innowacyjny projekt powstaje w odpowiedzi na zainteresowanie słuchaczy tematyką motoryzacyjną i bezpieczeństwa na drogach. Będzie ciekawa ramówka, świetni dziennikarze, wiele porad, a także raporty z dróg w kilku językach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury na zmianę ze słońcem, na południu i północy kraju deszcz, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, nad morzem i w Tatrach porywisty wiatr. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w okolicach górskich od 7 do 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

oficjalna premiera tego utworu jutro, dziś u nas przedpremiera. Tenen, ostatni singiel z nowego albumu Hani Rani Home i list od samej artystki. Utwór został skomponowany w Berlinie w 2016 roku. Początkowo kompozycja nosiła roboczy tytuł Flow, odzwierciedlając tym samym moje poszukiwania w zakresie nowej formy oraz wyrazu opartej na łączeniu instrumentów akustycznych z elektroniką, rytmem i pulsem. To jedna z najbardziej rozbudowanych pozycji na nowym albumie. Oprócz fortepianu, syntezatorów, kontrabasu, ziemowita klimka i perkusji Wojtka Warmiaka słyszymy tu również brzmienie kwintetu smyczkowego znane z wcześniejszego dorobku moich kompozycji. Sekcję smyczkową nagrali znajomi muzycy Paulina Kusa i Marta Piórkowska, Mateusz Wasiucionek, Dobrawa Czocher i Staszek Krzyżewski, a tytuł utworu pochodzi od wyrażenia, na które natknęłam się w trakcie swojej podróży do Japonii w zeszłym roku. Po japońsku tenen oznacza naturalny stan rzeczy, traktowanie rzeczy takimi, jakie są, bez zbędnych emocji. To określenie bardzo odpowiada moim wewnętrznym poszukiwaniom oraz doskonale opisuje atmosferę, którą chciałam zbudować w tej kompozycji. To czysty przepływ energii przez dźwięki. Hania Rani, bardzo dziękujemy. A teraz gramy piosenkę dnia. Nowe nagranie Hooverphonic, Release Me. Release me. Don't talk, go away. Release me. It's not right to make me stay. All the lies and all the pain, only you can make them go away. Yeah, release me from the sudden. Release Me, Hooverphonic. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Fajny film Ryszarda Jasińskiego o 10.45, płyta tygodnia po 11.00. Około pół do 12.00 rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci Jana Niebudka. Potem Kasia Pruchnicka i Anusz Widelec. Proza w trójce, przypominam, to Solaris. 11.45. Agnieszka Furtak-Bilnik, Pamiętajmy o seniorach. Około 12.30. Z panem Sułkiem i panią Elizą spotkamy się kwadrans po 13.00. około 13.40 naszym gościem będzie pan Wincenty Krawczyk ze Stoartu. Będzie opowiadał o pomocy Stoartu dla artystów. No i nasza powieść dla młodzieży Bracia Sisters o 14.30. Poza tym będziemy grać dużo muzyki Mysłowic z dwóch płyt, które dokładnie przed tygodniem miały swoją cyfrową premierę. Oto pierwsza z nich. Z rozmyśleń przy śniadaniu i Miłość w czasach popkultury. Te dwa albumy Mysłowic dziś w bardzo ważnej roli w naszym programie przez najbliższe 5 godzin. Miałem przyjemność rozmawiać na antenie Trójki z muzykami Mysłowic w ubiegłą sobotę o tych właśnie płytach. Mają wspaniałe wspomnienia i nie mogą uwierzyć, że tak dużo czasu upłynęło. We'll be right back. Zanim Rolling Stonesi zaskoczyli nas nowym utworem Living in a Ghost Town, zaskoczyli nas jakiś czas temu nową płytą Blue and Lonesome. To klasyka bluesa, na której się wychowali. Płyta, która wcale nie miała się ukazać, bo pracowali nad nowym albumem, rozgrzewając się właśnie takimi starociami. I tak im dobrze szło, że postanowili i dobrze wydać to na płycie. A to z naszej firmowej płyty Herbert 3.0 z niezapomnianego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. parę książek. Pusty kałamarz, białą kartę. Zaprawdę nie umarli cali. Szepki przez chaszcze idzie tapę. W suficie płaska głowa mieszka. Powietrza wody wapna ziemi. Zrobiono raj ich anioł wiatru. Rozetrze ciało dłoń. Będą po łąkach nieść się. Tego świata. Tak, to się wszystko zaczęło od Skubasa i ballady o tym, że nie giniemy, a potem Mela Kotelu, Klimbowski, Czesław Mozi, Labradap, Król, Justyna Święc, Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski i jako bonus z innego koncertu Pablo, Paweł i Ludziki. Wszyscy śpiewali Herberta, płyta Herbert 3.0, z której jesteśmy bardzo dumni. I jeszcze Miłosz Woźko, szef muzyczny przedsięwzięcia, który kierował własnym zespołem, no i przede wszystkim orkiestrą kameralną miasta Tychy. Auxo. A teraz utwór, który pojawia się rzadko, chociażby z uwagi na długość i bardzo się cieszę, że dziś w programie go zmieścimy. Wielki Ogień, Mira Kubasińska i Breakout. Prześni się już dzień. Ptaki weszły w sen. Ogień, ogień się jeszcze tli. Nowy idzie dzień. Wkoło, a mnie chłód.

Wielki ogień dosłownie i w przenośni. To muzyka, o której można powiedzieć, że znakomicie się zestarzała. Muzyka Breakout w tej chwili wydaje się być wręcz kultowa, czego dowodem hołd dla zespołu na ostatniej trasie męskiego grania. Do tego postscriptum wrócimy za chwilę, bo teraz o filmie. Zbliża się 10:45. Fajny film. Ryszard Jaśmiński, jak zwykle o tym, jak mierzyć się z wyzwaniami filmów i kina w tych trudnych online'owych czasach. Jesteśmy właśnie w trakcie Docs Against Isolation. Przypomnijmy, co się kryje za tą nazwą. Jest to wydarzenie filmowo-sieciowe, tak bym je nazwał. Jako że nasz festiwal filmowy Millennium Docs Against Gravity z obiektywnych przyczyn nie może się wydarzyć jak zwykle na początku maja, to zdecydowaliśmy, iż nie zostawimy naszej publiczności samej i zorganizowaliśmy właśnie Docs Against Isolation, który polega na tym, że na platformie ninateka.pl będzie można zobaczyć 20 filmów bez opłat oraz na platformie VOD.pl 20 innych filmów za drobną opłatą. Będzie się bardzo dużo rzeczy działo. Będą rozmowy z twórcami filmów, z ekspertami. Będziemy mieli również imprezy muzyczne. Bardzo ważna rzecz jest taka, iż wszystkie filmy będzie można zobaczyć do 18 maja. Natomiast my każdego dnia będziemy niektóre filmy Państwu przybliżać. No właśnie, powiedzmy o tym, co dzisiaj i to już za chwilę, bo to też jedno z takich specjalnych spotkań, tym razem z wybitnym twórcą filmowym. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, iż już za chwilę, o godzinie 11, będzie można uczestniczyć w rozmowie na żywo z Pawłem Pawlikowskim na temat jego twórczości dokumentalnej. Paweł Pawlikowski przyjął nasze zaproszenie do jury konkursu głównego, ale od razu chciałbym zaznaczyć, że jeżeli Państwo nie będą mogli uczestniczyć w tym spotkaniu i zadawać pytania naszemu wybitnemu reżyserowi, to zawsze to spotkanie będzie można sobie odtworzyć, bo będzie ono zapisane i będzie czekało na Państwa. Oczywiście wszystkie filmy to filmy dokumentalne i dodajmy też, co oczywiste, znakomite, bo nagradzane przecież. No oczywiście. Tych bardzo ciekawych rozmów było już dużo w czasie Docs Against Isolation, bo przypominam, że rozpoczęliśmy dokładnie wtedy, kiedy powinniśmy otworzyć festiwal, czyli 8 maja i nasze wydarzenie festiwalowe online potrwa do 18 maja. Mieliśmy wspaniałą rozmowę z nominowanym do Oscara Bingiem Liu na temat jego filmu Jutro albo pojutrze. Również dzisiaj zapraszam Państwa na inną rozmowę z twórcami filmu Książę i Dybuk, Elwirą Niewierą i Piotrem Rosołowskim. Filmy, które można zobaczyć w trakcie Docs Against Isolation, są to filmy, które pokazywaliśmy rok i dwa lata temu na naszym festiwalu, które zdobywały wiele nagród na całym świecie. No a kiedy w takim razie te polskie premiery filmów całego świata, czyli po prostu festiwal Docs Against Gravity? Został przeniesiony na początek września. Mam nadzieję, że już przede wszystkim do kina. Od 3 do 13 września w 6 miastach w Polsce. Na razie jeszcze do poniedziałku możemy oglądać najlepsze filmy dokumentalne z ostatnich lat. 40 filmów na stronie ninateka.pl oraz na stronie VOD.pl do Państwa dyspozycji, a na zakończenie naszego takiego mini festiwalu w sieci Docs Against Isolation w niedzielę pokażemy też premierowo nasz trailer festiwalu oraz Princess Show, amerykańska artystka, amatorka, która na co dzień jest pielęgniarką w Nowym Orleanie, wystąpi na żywo, da Państwu mini recital, a ta artystka jest bardzo ważna dla nas, ponieważ jedna z jej piosenek jest takim muzycznym logo naszego festiwalu i towarzyszy nam w trailerze już od kilku dobrych lat. Czy to ona właśnie śpiewa w tym często przeze mnie prezentowanym już wcześniej w Trójce utworze Kutimana? To właśnie ona. Dlatego tak mocnym akcentem chcieliśmy zakończyć Docs Against Isolation. Z Arturem Liebhartem, dyrektorem festiwalu Docs Against Gravity, który w tym roku przyjął troszkę inną nazwę, Docs Against Isolation, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Gramy filmowo. Ten fragment muzyki to początek niezwykłej historii, filmowej historii. Temat przewodni z filmu 2001 Odyseja Kosmiczna. Tak, tak, ale to temat oryginalny skomponowany przez Alexa Northa, odrzucony przez Stanleya Kubricka na rzecz zupełnie innych dźwięków, o czym kompozytor Alex North dowiedział się na premierze filmu. Nie był mianowicie świadom, że jego muzyka nie została wykorzystana, ale istnieje cały zapis nagrany przez Jerry'ego Goldsmitha z Filharmoniczną Orkiestrą Narodową Wielkiej Brytanii. Tak jak mówię, to początek zupełnie innej filmowej historii. A teraz obiecany postscriptum z grupy Breakout. Oni zaraz przyjdą tu na męskim graniu i Paulina Przybysz, Rita Pax i tak dalej, i tak dalej. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz.